To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Żył dla innych, nie dla siebie. Za chwilę o słowach, którymi żegnano w Bazylice Mariackiej Zbigniewa Wodeckiego. A także sprawozdanie pierwszej prezes Sądu Najwyższego z działalności sądów i tysiące biometrycznych paszportów wydawanych codziennie na Ukrainie. To w związku ze zbliżającą się perspektywą przystąpienia tego kraju do Unii. Już za chwilę na cmentarzu Rakowickim w Krakowie zostanie pochowany Zbigniew Wodecki. Zmarły wokalista i muzyk spocznie w grobie rodzinnym. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Zarówno w Bazylice Mariackiej, teraz na cmentarzu Rakowickim zmarłego żegnają tłumy fanów. W czasie kazania ksiądz profesor Robert Tyrała przytaczał teksty piosenek zaśpiewanych przez Zbigniewa Wodeckiego. Profesor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie zaznaczał, że artysta swoją działalnością wypełniał misję bycia dla innych. Zawsze uśmiechnięty. Tam, gdzie był, grał i śpiewał, tam budził nadzieję, tam budził radość. Pozytywnie patrzył na życie, żył dla innych, nie dla siebie. Była w nim bowiem ta Boża iskra, która kazała mu właśnie otworzyć się na innych ludzi. Msza zakończyła się odczytaniem listu od rodziny zmarłego oraz od prezydenta Andrzeja Dudy. Trumna z ciałem Zbigniewa Wodeckiego była wynoszona z bazyliki przy oklaskach, które spontanicznie zainicjowali uczestnicy nabożeństwa. Teraz pomału żałobnicy zbierają się przy grobie, w którym zostanie złożona trumna. Nie są przewidziane tu żadne przemówienia. Odmówiona zostanie jedynie modlitwa, a na trąbce odegrany będzie utwór My Way. Szlagier często wykonywał sam Zbigniew Wodecki. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła na dorocznym zgromadzeniu ogólnym sędziów Sądu Najwyższego informacje o działalności sądu w ubiegłym roku. Wynika z nich, że Sąd Najwyższy rozpatrzył więcej spraw niż ich wpłynęło, mówiła Małgorzata Gersdorf. W porównaniu z rokiem 2015 korzystnie też przedstawiała się różnica między sprawami wniesionymi a rozpoznawanymi. W 2015 rozpatrzono mniej niż spraw niż wpłynęło, a w 2016 więcej niż wpłynęło, czyli wydajność sędziów rośnie o 325 spraw. Małgorzata Gersdorf poinformowała też, że średni czas rozpoznania sprawy w 2016 roku wynosił 7 miesięcy. Czas oczekiwania w każdej izbie jest różny, ale średnio 7 miesięcy, czyli nie mamy tu do czynienia absolutnie z żadną przewlekłością. Sprawozdanie Sądu Najwyższego liczy 235 stron. Można do niego zajrzeć na stronie internetowej sądu. Trwają poszukiwania nastolatki, która zaginęła wczoraj na jeziorze Żeliszewo w pobliżu Choszczna w województwie zachodniopomorskim. Akcja poszukiwania dziewczyny rozpoczęła się o 9:00, mówi Tomasz Kubiak z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Jednostki z Choszczna łódkami poszukują tej osoby w pobliżu brzegu, w Ścinowiskach. Na miejsce jedzie sonar z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, jak również grupa płetwonurków ze Szczecina. Wczoraj wieczorem na jeziorze przewróciła się łódka z dwiema 17-latkami. Jedną z nich od razu udało się uratować, drugiej szukano do nocy. Nurkowie jednak odnaleźli tylko łódkę na głębokości 18 metrów. Przeczesywanie dna zakończono ze względu na późną porę i słabą widoczność. To była relacja Anny Łukaszek z Radia Szczecin. Ukraińskie urzędy wydają dziesiątki tysięcy biometrycznych paszportów dziennie. To dokumenty, które będą uprawniać obywateli Ukrainy do wjazdu na teren Unii Europejskiej bez wizy. Początek tak zwanego ruchu bezwizowego już za niespełna 2 tygodnie. Zbliżająca się perspektywa podróży do Unii bez wiz sprawia, że Ukraińcy ustawiają się w kolejkach do urzędów paszportowych. Te, jak przekonuje ukraiński minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow, pracują pełną parą. Urzędy migracyjne pracują z olbrzymim obciążeniem. Praktycznie codziennie bijemy rekordy liczby wydawanych biometrycznych paszportów. Ostatni taki rekord to 20 500 paszportów dziennie. Biometryczne paszporty posiadają specjalne zabezpieczenia, m.in. chip zawierający dane o właściwości dokumentu. Do tej pory nad Dnieprem wydano ponad 3 miliony takich paszportów. Ukraińcy będą mogli wjechać do Unii bez wiz już od północy 11 czerwca. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec dobra wiadomość dla informatyków. Mogą oni być naprawdę spokojni o pracę. Szacuje się, że obecnie w Polsce brakuje od 30 do 50 tysięcy programistów, zaś do 2020 roku w Unii Europejskiej deficyt na rynku sięgnie nawet miliona pracowników. Stąd jak grzyby po deszczu powstają firmy szkolące informatyków i organizujące tak zwane bootcampy, czyli stacjonarne obozy programowania, wyjaśnia Leszek Wolany ze szkoły Coders Lab.

Zabiorę cię dziś na bal, do stu kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas. Założysz sukienkę z mgły, jak kiedyś przed laty, gdy byliśmy pierwszy raz, aż po brzask. I wtem muzyka spłynie jakby z nieba, na twoich włosów heban. I znów się dowiesz, jak mi cię potrzeba, więc przebacz noce złe. Zabiorę cię dziś na bal, do stu kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas. I będą zazdrościć nam, że cały ten życia kram jednak nie przygniótł nas, nie zmienił nas. I wtem muzyka spłynie jakby z nieba, na twoich włosów chyba. I znów się dowiesz, jak mi cię potrzeba, więc przebacz noce złe. Jakby z nieba, na twoich włosów heban. I znów się dowiesz, jak mi cię potrzeba, więc przebacz noce złe. Zbigniew Wodecki. Dziś pogrzeb. Tak. A pożegnaliśmy go. A w tej audycji będzie, ale nie przegląd piosenek, bo one teraz na antenie wielu stacji się pojawiają. I u nas także. U nas także. Były i będą, i to jest oczywiste. Natomiast my chcemy porozmawiać o nim, korzystając z tego jego dorobku, ale w kontekście światowych różnych artystów i utworów, w których on by się znalazł tak samo albo i lepiej niż ci oryginalni. Kiedy rozmawialiśmy o pomyśle na tę dzisiejszą audycję, też myślę, że gdzieś mieliśmy na uwadze poczucie humoru Zbigniewa Wodeckiego, jego otwartość i to, że w tym, co dzisiaj robimy, nie ma nic niestosownego czy niewłaściwego i że jest to trochę z przymrużeniem oka, jest tym trochę hipotezy, co by było gdyby, kto jak sobie poradził na rynku muzycznym. Mam nadzieję, że gdzieś między piosenkami innych artystów tak naprawdę będzie to opowieść jednak o Zbigniewie Wodeckim. No oczywiście, że tak. Tym bardziej, że dzisiaj, kiedy wiele osób wspomina go i opowiada, jaki był, i nie tylko kojarzą go z tego, że siedział w jury programu tanecznego. On się nie bał żadnych wyzwań muzycznych, bo po prostu umiał i nie musiał się bać eksperymentów. No to Aniu, spróbujmy teraz go umiejscowić wśród tych nagrań, które przynieśliśmy. Dobrze, to ja zaczynam. Umiejscawiam Zbigniewa Wodeckiego w 1972 roku na festiwalu w Opolu, gdzie zadebiutował jako solista. 72 rok, dawne dzieje. No tak. I jeśli pomyślimy o tych, którzy zaczynali w 72 roku, to wbrew pozorom wcale nie przychodzi do głowy wiele nazw i nazwisk, które cieszyły się długą, dobrą, wieloletnią karierą, które są do dzisiaj aktywne, które wciąż tworzą, wciąż interesują publiczność, nie odcinają przy tym kuponów od dawnej popularności i rzeczywiście pozostały w tej aktywności scenicznej czynne. Innymi słowy, prawdziwi artyści. I kiedy myślałam o tym roku 1972 i przejrzałam sumiennie, kto wtedy debiutował i jak te losy się potoczyły, jedną z najpiękniejszych karier, które przyszły mi do głowy po tym właśnie dziennikarskim śledztwie, była ta zespołu Roxy Music, krótka, i Briana Ferrego, która właściwie trwa do dziś. A jeśli do tego dołączymy pewną elegancję, kulturę i klasę sceniczną, to myślę, że coś jest na rzeczy. Thank you. Ja pierwszy raz usłyszałem Zbyszka Wodeckiego i to nie o Wodeckim, bo wiedziałem, że w piwnicy grał, że z Ewą Demarczyk, tak. Ale Wodeckiego, w sensie głosu jego, usłyszałem na takiej taśmie amatorskiej właśnie, czy próbnej, którą ktoś przysłał z Krakowa, to właśnie początek lat 70. I on tam śpiewał, nie wiem, czy dla siebie, czy dla pokazania ewentualnie swoich możliwości wokalnych. Jeszcze wtedy nie był przecież znany wokalistą. Takie stare kawałki klasyczne, amerykańskie. Te różne, tam się przebiła tylko Mona Lisa potem w jego wykonaniu, ale tam były jeszcze inne rzeczy, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, czy Sinatra, czy tylko Nat King Cole, czy jeszcze jakiś może, nie wiem, Tony Bennett. I dzisiaj, przygotowując się do tej audycji, pomyślałem, że tak jak na wiele rzeczy mu zabrakło czasu, to może któregoś dnia by wpadł na pomysł, żeby sięgnąć do takich ukochanych swoich standardów. Mm-hmm. Bo on pisał piękne rzeczy, ale przychodzi taki moment w życiu artysty, że nie wiem, chce oddech, jakąś inną perspektywę złapać. I przyszła mi na myśl ta ostatnia działalność Boba Dylana, który przecież no, jest gigantem twórczości, mm-hmm. a nagle zaczął śpiewać zapomnianą i mniej zapomnianą klasykę amerykańską. I szkoda, że Zbyszkowi zabrakło czasu na przykład na coś takiego, co zrobił Dylan. Should have realized there'd be another man. I overlooked that point completely until the big affair began. Before I knew where I was at, I found myself upon the shelf, and that was that. I tried to reach the moon, but when I got there, all that I could get was the air. My feet are back upon the ground. I've lost the one girl I found. Change my plan. I should have realized there'd be another man. Why did I buy those blue pajamas before that big affair began? My balling point is much too low for me to try to be a fly like Fabio. I think I'll crawl right back and into my shell, dwelling in my personal hell. I'll have to change my plan around. I've lost the one girl that I found. Yes, the one girl, the one girl that I found. Dziękujemy Państwu za głosy. A dzisiaj listy są przepiękne, ponieważ Państwo także wspominają swoje spotkania z Zbigniewem Wodeckim, koncerty, na których byli. Także bardzo za te wspomnienia dziękujemy. A my dziś mówimy trochę nie wprost, bo nie na bazie kolejnego przypomnienia wielu przebojów Zbyszka Wodeckiego, tylko o nim po prostu. Tak, chociaż ilustrujemy to muzyką innych wykonawców. Nie wiem, czy oni są do siebie podobni i czy coś ich łączy. Tom Jones i Zbigniew Wodecki. Ale być może przez to, że Tom Jones także w ostatnich latach związał się z działalnością telewizyjną i jest jurorem w jednym z programów telewizyjnych, pomyślałam, że Może to jest haczyk, który mnie gdzieś poprowadzi. A nie, jeszcze jest drugi haczyk, a mianowicie te różne wcielenia tłumaczące. O właśnie. Choćby to, choćby wspaniały warsztat wokalny, o tym też nie należy milczeć, ale Tom Jones pojawi się w tym momencie audycji dlatego, że nawiąże jeszcze do płyt z coverami, płyt z muzyką innych wykonawców. Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że przecież też Johnny Cash tak pożegnał się z publicznością serią wspaniałych płyt wypełnionych muzyką innych artystów. A ja sięgnę po płytę Toma Jonesa z 1999 roku, która była zaskakującym i wielkim sukcesem. To jest płyta, którą nagrał z muzykami młodszymi od siebie o dobrych kilka dekad i z piosenkami młodszymi od niego o dobrych kilka dekad. A ten łącznik najsilniejszy dla mnie ze Zbigniewem Wodeckim to ta wewnętrzna młodość i umiejętność dotarcia do nowej grupy słuchaczy. To jest brzydkie słowo, którego polskiego odpowiednika chyba nie mamy, ale to coś, co sprawia, że ktoś jest po prostu cool. I rzeczywiście w ostatnich latach, dzięki wspólnej płycie z Mitch & Mitch, Zbigniewa Wodeckiego pokochało nowe pokolenie fanów. Wychował sobie, doczekał się kolejnego pokolenia. Zaczęło go rozpoznawać, bo może dla niektórych był objawieniem. Był kimś najpewniej znanym z kilku piosenek, z tej roli w programie telewizyjnym. I nagle okazało się, że hej, chcę kupić jego płytę, chcę pójść na jego koncert, to jest na listach przebojów, to mi się podoba. No i wygląda na to, że paręnaście lat wcześniej to samo miał Tom Jones. All the stars may shine bright, all the clouds may be white, but when you smile, oh, how I feel so good that I can hardly wait to hold you and fold you. Never enough render your heart to me. All mine you have to be. From that cloud, number nine, danger starts, the sharp incline, and such sad regrets, oh, as those starry skies, as they swiftly fall, may no mistake, you shan't escape. Tethered and tied, there's nowhere to hide from me. Oh, my, you have to be. Oh, Zbigniew Wodecki, bohaterem audycji, a ja teraz wśród różnych moich osobistych wspomnień o nim przywołuję taki moment również z dawnych lat, z samego początku jego kariery, dotyczący skrzypiec, no bo to był instrument, jeden z jego koronnych instrumentów. I pamiętam taką rozmowę w bufecie chyba telewizji Naworonicza, kiedy a propos skrzypiec rozmawialiśmy i on zdradził taki pomysł, że męczyło go to, że on chciałby, nie wiem jak to nazwać, poszerzyć możliwości tego instrumentu i wtedy lata temu myślał o skonstruowaniu skrzypiec z jedną struną dodatkową. I pamiętam to jak dziś, to nikt mi tego nie zabierze i tak było naprawdę. I byłem bardzo przejęty, bo to wydawało mi się będzie przełom, no jak to, no skrzypce z ekstra struną. Nie doszło do tego, Zbyszek potem pytany przeze mnie uśmiechał się i mówił, no że to był taki młody, młodzieńczy pomysł, ale skrzypce szalenie ważne dla niego. I dlatego teraz jako ilustrację muzyczną wyciągnąłem taką zapomnianą piosenkę Eltona Johna, z płyty, do której doprosił Elton John słynnego skrzypka francuskiego. Pamiętasz, Jean-Luc Ponty zgodził się u rock'n'rollowca wystąpić i wiem, że Zbyszek też by nie odmówił, gdyby ktoś go poprosił o zagranie solówki. Nie wiem tylko, czy na elektrycznym, bo Jean-Luc Ponty tutaj u Eltona Johna wyciął solówkę na elektrycznych, ale Zbyszek spokojnie jedną ręką by to zrobił. Tread on my face if you like, little lady. Turn me inside out if you have to, baby. But don't you cross me off your list. Ooh, I am young and I ain't never been kissed. Never been kissed. A lady that called Amy. You're far out, you're fab and insane. A woman of the world, it's quite plain. My dad told me Amy's your name. Said it break my neck if I played your game. But he can't bust my head cause I game. I know you don't have to show me your affection, cause I've been more like you. Into you I'm an affection. So if you don't want me around, I'll think around along the ground. You can't bump this bum in town. Go! Aniu, powiedz coś ty teraz. Powiem coś. Wspominałeś, Wojtku, o chwili, kiedy usłyszałeś po raz pierwszy śpiewającego Zbigniewa Wodeckiego. Ja też mogę wspomnieć tę chwilę. Ja i myślę wiele osób z mojego pokolenia wspomni też pewien serial telewizyjny i wiadomą piosenkę z tej kreskówki. Ale nie o tym. A może to trochę o tym. Bo kiedy już poznałam Zbigniewa Wodeckiego i czy w rozmowach gdzieś czasem to wyszło, nigdy jako główny temat czy wątek, czy w wywiadach innych, których udzielał, czy w całej mojej działalności dziennikarskiej jest coś takiego jak pewna forma klasy, szacunku do swojego tak zwanego największego przeboju, czy piosenki, która dała popularność, ogromną rozpoznawalność. Często jest tak, że to nie są ulubione piosenki w dorobku wykonawcy. Mało tego, wymęczone na koncertach, wybisowane. Wymęczone pytaniami fanów, dziennikarzy, kiedy ludzie już poszli dalej, rozwinęli się, nagrali kolejne płyty. I rzeczywiście jest coś takiego jak dwie grupy artystów. Ci, którzy podchodzą do tego z humorem, z wdzięcznością także za to, co ten przebój im dał i ze świadomością, jakie są korzyści płynące z takiej piosenki, i tych, którzy ciągle nie potrafią tego zobaczyć i zrozumieć. I oczywiście wiemy, w której grupie był Zbigniew Wodecki. I teraz inny taki przebój, innego oczywiście artysty, który też trochę się przytrafił, niechcący, nie był planowany, nie był wymyślony, wykalkulowany. I to, jak Nick Cave i wtedy, i po latach podszedł do tego, że tak, ma jeden wielki przebój na listach przebojów, tak, śpiewała z nim Kylie Minogue, to świadczy o, no po prostu, no wielkiej kulturze i klasie. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank The wind lied as a thief and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. Mówiłem, kiedy pierwszy raz usłyszałem Zbyszka Wodeckiego, a teraz powiem, kiedy słyszałem go ostatni raz przed dzisiejszą audycją, w sensie również wizualnym i to nie już osobiście, ale natrafiłem na jakiś taki fragment wywiadu z nim gdzieś w internecie. On tam odpowiadał na pytanie, miał w ręku trąbkę, a potem zagrał taki temacik na tej trąbce, pokazując, że ta trąbka to nie jest atrapa. Ja ten temacik rozpoznałem i pomyślałem sobie, kurczę, no, muszę to przynieść. Zbigniew Wodecki. Trąbka, skrzypce, głos, kultura. Wszystko umiał. Rock and rolla też widziałem, jak śpiewał i był rewelacyjny. Ja jeszcze wrócę do tego Zbigniewa Łodeckiego, którego zna pokolenie rocznikowo mnie bliższe. I do tych ostatnich lat, kiedy tak często, czy na off-festiwalu, czy na męskim graniu, czy na koncertach klubowych, widziałam, szczególnie w pierwszych miesiącach współpracy z Mitch & Mitch, jego zdumienie tym, jak nagle, kto pojawia się na jego koncertach, ile osób do niego przybiega, chce autografów, zdjęć, porozmawiać, przytulić się. I to zdziwienie przyjęto oczywiście z ogromnym humorem i z wielkim zadowoleniem, to jasna sprawa. Przypomniało mi opowieść Marianne Faithfull sprzed lat, kiedy opowiadała o wizycie w jednym z modnych londyńskich klubów, była to połowa lat 90., a więc była już kimś, kto od dawna był na muzycznej scenie brytyjskiej, i nagle zaczęli do niej lgnąć młodsi od niej o 10-20 lat muzycy i wszyscy mówili, jaka jest wspaniała, najlepsza i tak dalej. I pomyślałam, że może w tym zdumieniu też jest coś, co ich łączy, szczególnie, że i Marianne wtedy, i Zbigniew Wodecki dziś potrafili z tego wycisnąć to, co najlepsze, i jeszcze tak wiele z siebie dać, powtórzę się tutaj, kolejnemu pokoleniu zachwyconych słuchaczy. Tyle przychodzi do głowy różnych myśli, że ta audycja dużo za krótka, ale ile mogliśmy, to powiedzieliśmy Państwu i chyba ją po prostu teraz zakończymy. Tak. Do usłyszenia. Dziękujemy. Te sny to w kuchni biały stół, apteczka pełna ziół, papieros pół na pół, i my. Te sny to zima i wełniany szal, to sylwestrowy bal, sierpniowych nocy skwar i wiosny, których żal. Więc gdy